المستثنى بعدا وأخواته. قال: والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره. دمالي daha sonraki müstəsnalar nədir? İrəlidə ötən dərsdə dedik ki, xələ ilə ada, xələ ada və həşə nədir? Bəzən isim kimi, bəzən fel kimi işlənir, bəzən də hərf kimi işlənir. Yacuz nasbuhu, yəni xələ ada həşə ilə işlənən müstəsnalar nədir? İcazəlidir deyir. Nasb olsunlar və yaxud da cər olsunlar. Yəni, bunlardan sonra gələn sözlər müstəsnə sayılacaq. Düzdür? Çünki nədir bunlar? İllənin əxavatıdır. İllənin əxavatıdır. Babın əvvəlində əsli nə idi? İllə idi. Yəni ki, başlanğıc olaraq götürülmüşdü illə və digərləri adlanırdı nə? İllənin əxavatı. Deməli, xələ, ədə, həşə sözlərindən sonra gələn müstəsnə sözü nədir? Yəcuz nasbuhu nasb edə bilərsən və yaxud da cər eləyə bilərsən. Cər eləyə bilərsən. Haçan yaxşı nasb olacaq, haçan cər olacaq. Nəhu qaməl qovmu xalə zeydən. Və yaxud deyə bilərsən ki, qaməl qovmu xalə zeydin. Və zeydin. Və ədə əmrin, yəni qaməl qovmu ədə əmrin, əmran və yaxud da ki, deyə bilərsən, qaməl qovmu ədə əmrin. وحاشا بكرا وبكر وأقول الاسم الواقع بعد أداة من هذه الأدوات الثلاثة يجوز لك أن تنصبه ويجوز لك أن تجره والسر في ذلك أن هذه الأدوات تستعمل أفعالا تارة يعني بو أداتلار استفادون بازا في الكمي وتستعمل Hürufən tərrətən uxra, alə mə səbəqə. Bəzən də hərflər kimi istifadə olunur. Yəni, ona görə də cər eləyirlər. Əgər feil kimi istifadə olunursa, nasb eləyəcək? Ha? Ondan sonra gələn sözlər məfulun bir hikm olacaq. Əgər hərf kimi istifadə olunursa, bunlardan sonra gələnlər nədir? Kəsrəl eləyəcək və artıq bunlar da nə olacaq? Hərf o cər kimi istifadə olunacaqlar. Üçdəniz. Xələ, ədə, həşə nədir? Hərf-i cər kimi də istifadə oluna bilər, feil kimi də istifadə olunur. Feil olsa, ondan sonra gələn söz mənsub olacaq. Hərf-i cər olsa, sonra gələn söz nədir? Məcrur olacaq. Fəin qaddərtuhunnə əfəalən nəsabtə mə bağdəhə alə ənəhu məf'ulun bihi. Əgər təqdirdə götürsən ki, xələ, ədə, həşə sözləri feildir, feillərdir, nəsb eləyəcəksən onlardan sonra gələn nədir sözü. Belə ki, ondan sonra gələn söz nədir? Məf'ulun bihi olacaq. Vəl-fəilu damirun mustətrun vücubən. Faildəki damir mustətr olacaq. Yəni, gizlənmiş əvəzlik olacaq. Vücubən, vacib olaraq gizlənmiş əvəzlik olacaq. Təqdir nə olacaq? Təqdir huva. Və in qaddərtəhə, qaddərtəhünnə hürufən xafattə mə bağdəhə alə ənəhu məcrurun bihə. Əgər təqdirdə götürsən ki, bunlar hərflərdir, xaft eləyəcəksən, yəni cər eləyəcəksən, ondan sonra gələn sözü ki, belə ki, onlar nədir? Məcrur, yəni bu üç ədaddan sonra gələn nə? Söz məcrur olacaq onların vasitəsilə. Və məhəllü həzə tərəddüdi fīmə izə ləm tətəqaddəmə əleyhinnə mə əlməstariyyə. Və bu cür olacaq deyir, və məhəllü, ey məkanu həzə tərəddüd, bu tərəddüdün deyir, Yeri o cür olacaq ki, o vaxt olacaq ki, fīmə izə ləm tətəqaddəm əleyhinnə məl məstariyyə. Və in fəin təqaddəmət alə vahidətin minhünnə mə həzihi vəcəbə nasbu mə bağdəhə. Və səbəbu zəlikə ənnə mə əl-məstariyyə lə tədxulu illə əl-əfəli. Fəhunnə əfəalun əlbəttə in səbəqət hünnə. Nəhu qaməl qovmu xalə, deməli, ola bilər ki, zeydin olsun. Xalə zeydin. Yəcuzu fihi nasb zeyd və xaftuhu. Nəhu qaməl qovmu mə xalə zeydən. Lə yəcuzu fihi illə nasbu zeyd və Allah subhanu və təal ələmu, ələ və ələmu. Deməli, dedi ki, əgər اگر دیده که خاله عده و حاشه sözlərindən sonra gələn söz kəsrəli də ola bilərlər, həmçinin fətəli də ola bilərlər, mənsub da ola bilərlər. Hə? Əgər fətəli, yəni mənsub olurlar, onda mənsub eləsək, təqdirdə deyəcək ki, xalə nədir? Feildir. Və xalədən sonra gələn söz də nədir? Məfulun bihidir. Faildə damir mustatirdir, vücubən təqdir huvadır. Əgər xalə, ədə və həşə sözlərindən sonra gələn sözü kəsrəli eləsək, onda təqdir, yəni eyrab etdikdə deyəcəyik ki, xalə, ədə və yaxud da həşə sözləri nədir? Hərfi cərdlər, hərflərdir. Ona görə də ondan sonra gələn söz nədir? Cər olunubdur, yəni məcrur olubdur. Aydındır. Lakin əgər bu ədatlardan hər hansı birinin qabağında mə gələrsə, əl-məstariyyə, və bu da xastı feillərə. Onda artıq nədir? Vacib olacaq ki, ondan sonraki söz nasb olsun. Çünki hərfi cərin qabağında nədir? Məl mastarı gəlmir. Aydındır? Ona görə də deyəndə dedi ki, qaməl qovmu xalə zeydin. Və yaxud da demək olardı xalə zeydən. Əgər zeydən desək, xalə feildir. Zeydin desək, xalə nədir? Hərfi cərdir. Əgər desək, qaməl qovm, mə xalə, demək olar zeydin? Yox. Onda bir variant qalacaq. Onda demək lazımdır ki, nədir? Mə xalə zeydən. Mə xalə. Çünki xalən qabandı mə gəlib və mə də nədir? Məstəriyyədir. Dəlalət edir ki, nədir? Feildir.